ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਉਪਾਇਆ ਤੂੰ आपे आप वरतदार सब जगत सवाया तुद आपे तारी लाई है आपे गुण गाया तो दिन सरात अंत लय षडाया जिन सेवया तिन सुख पाया हर नाम समाया तीन सुख पाया हर नाम समाया वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। बिलावल की वार महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला चौथा हर उत्तम हर प्रभ गावेया कर नाद बिलावल राग उपदेश गुरु सुन मन्या तोर मस्तक पूरा भाग